yen mulo sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro, ora urung saiki ne dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacot, ibarat beberapa kala dadi sego. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku mbiyen aku sakoh ngenteni. Kowe lan aku muko dadi jodone, ra kena prawane tak enteni randane. Yen mulo sliramu wis tak aturi, aku lek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro, ora urung saiki ne dadi rondo. Piye kabeh iki wis kepacot, ibarat beberapa kala dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upomo, ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku mbiyen aku sakoh ngenteni. Kowe lan aku muko dadi jodone, ra kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean sabar ngenteni, ing nyatane tresnomu tulus lan suci, sing tak suci. jauh.